2021 na kungimezi. Someone who's got 2021 na kungimezi. Someone please go 10111 na kungimezi. Someone please go 10111 na kungimezi. Ngelinilanga nizihambela ngahlangana nomusi. Ngelinilanga nizihambela ngahlangana nomusisi. Ngelinilanga nizihambela ngahlangana nomusisi. Namuhle mama ngicela malakho ukushuthe ndiwenze kawe msinya ngakawula nami lendule jalo uyithole imvume yokuba sakhamuzizuya uyithole imvume yokuba sakhamuzizuya ngimekezuya yonokuzuya. Ngaphakathi kunomuntu wangena naqeda walahlula inhliziyo yami. Mina enhliziyo yami yolokhu zwele sewalemukile. Ngaphakathi kunomuntu wangena naqeda walahlula inhliziyo yami. Mina enhliziyo yami yonokuzwele sewalemukile. Ngaphakathi kunomuntu wangena naqeda walahlula enhliziyo yami. Someone please go 10111 na kungimezi.